とけじゃげすぶあみれへんレシャムけだげやするずれへんラズミシLagne lagi hai Do dilon ki nazdeekiyan Do dil hi jaane lagti hai kitni mehfooz nazdeekiyan शानदार गानों के अपडेट्स चाहिए Then click right here and subscribe to Zee Music Company. Do it now. नज़दीकियाँ दो दिल ही जाने लगती हैं कितनी महफूज नज़दीकियाँ फिक्र ना करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दर्द गुलाबो जरा इत्र गिरा दो